ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา20:30กว่าๆครับผมวสินทร์อินทศรัจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6สิงหาคม2542นะครับเรื่องหัวเรื่องใหญ่ที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องนะครับแล้วก็หัวเรื่องย่อยที่กำลังพูดอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกคืออะไรพระอภิธรรมคืออะไรก็ได้พูดมา2 ครั้งแล้วนะครับในหัวข้อนี้ก็วันนี้เป็นครั้งที่3ก็อาจจะจบในวันนี้ก็ได้นะครับจบในวันนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ผมขอเชื่อมเรื่องเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมที่เป็นเหตุให้หลุดพ้นวิมุตตายตนะหรือบ่อเกิดของความหลุดพ้นแต่ก็มี5 อย่างด้วยกันคือการแสดงธรรมการฟังธรรมการฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยายธรรมคือว่าท่องนั่นเองท่องแต่ต้องท่องแบบรู้เรื่องหรือว่าสวดอย่างรู้เรื่องแล้วก็คลายโกรธธรรมต่อไปจนถึงประการที่5ก็คือสมถะวิปัสสนาถ้าบุคคลสามารถจะบรรลุธรรมได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งแม้จะไม่ต้องรู้อภิธรรมตามที่เรียนกันอยู่สอนกันอยู่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้หรือปฏิบัติธรรมได้แล้วก็มีธรรมที่เป็นเครื่องชูกำลังใจให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะและความสิ้นกิเลสคือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาถ้าเป็นผู้มีศรัทธาก็เป็นกำลังใจให้เราปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสก็มีศรัทธาว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้หมดได้เป็นสิ่งที่ทำให้เบาบางได้เป็นสิ่งที่ทำให้หมดได้แล้วก็เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนซื่อตรงถ้ามีความเพียรสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายก็มีปัญญาอันนี้ก็เป็นธรรมเป็นหลักเป็นเครื่องชูกำลังใจให้ปรารถนาความสิ้นอาสวะหรือความสิ้นกิเลสเมื่อวันก็มาจบตรงนี้นะครับทีนี้ก็ขอเชื่อมต่อไปในเรื่องพระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรและอภิธรรมผมได้เรียนไว้บ้างแล้วตอนต้นว่าก็ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านจัดเรื่องธรรมกับวินัยไม่มีคำว่าอภิธรรมหรืออภิวินัยแต่ถ้าจะมีบ้างก็หมายถึงคำอธิบายวินัยอภิธรรมหมายถึงการอธิบายพระธรรมอธิบายพระธรรมก็เรียกว่าอภิธรรมอธิบายวินัยก็เรียกว่าอภิวินัยอย่างในพระไตรปิฎกเองนะครับอย่างในวินัยปิฎกถ้าเผื่อท่านอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ท่านจะเห็นว่าแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็มีคำอธิบายพระวินัยอยู่ในนั้นลองไปเปิดดูลองอ่านดูก็จะพบคำอธิบาย พระวินัยเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าภิกษุใดที่มีศีลและสาชีพประกอบด้วยศีลและสาชีพเสมอกันกับภิกษุทั้งหลายแล้วก็ยังไม่ได้บอกคืนศีลยังไม่ทำความธุระพลให้ชัดเจนก็เสพเมถุนเสพเมถุนหมายถึงเสพกามหมายถึงร่วมเพศแม้โดยที่สุดกับสัตว์เดรัจฉานเป็นอาบัติปาราชิกตัวบทมันก็มีอย่างนี้ ตัวบทมันมีอย่างนี้ในตอนนั้นในพระวินัยปิฎกนั่นเองก็จะมีคำอธิบายยกตัวอย่างเช่นว่าศีลและสาชีพนั่นคืออะไรศีลท่านก็อธิบายเป็นไตรศีลอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาและก็อาทิปัญญาสิกขาก็คือแล้วนี้ถามต่อไปว่าอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาและอาทิปัญญาสิกขานั่นคืออย่างไรก็หมายถึงสิกขาในองค์มรรคอย่างนี้ท่านก็อธิบายเอาไว้ในพระวินัยปิฎกนั่นเองในวินัยปิฎกเล่มหนึ่งหน้า42ก็จะมีคำอธิบายอันนี้แล้วคำว่าสาชีพนั้นคืออะไรว่าประกอบด้วยศีลและสาชีพพอได้ยินคำว่าสาชีพความคิดของคนก็จะไปในทางว่ามีอาชีพเหมือนกับว่าสาบวกด้วยอาชีวะหรือว่าเป็นมีอาชีพเสมอกันแต่ว่าคำอธิบายในวินัยปิฎกไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านอธิบายเอาไว้ว่าสิกขาบททั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียกว่าสาชีพเรียกว่าสาชีวะสาชีวังนามะหมายถึงสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดเรียกว่าสาชีพอย่างนี้ครับแม้ในพระไตรปิฎกเองไม่ใช่อัตถกถาท่านจะมีคำอธิบายไว้ให้นี่แหละคืออภิวินัยวินัยนั่นก็คือตัวบทอภิวินัยก็คือคำอธิบายวินัยก็มีอยู่แม้ในพระไตรปิฎกนั่นเองทีนี้ถ้าเป็นอัตถกถาก็ยิ่งไปกันใหญ่ยังไงอัตถกถาวินัยที่ชื่อสมันตัปปาสาธิกานะครับภาคหนึ่งก็พูดถึงปาราชิกสี่ข้อปาราชิกสี่ข้อหนึ่งเว้นจากการเสพเมถุนสองไม่รักของใครสามไม่ฆ่าคนห้ามไม่ให้ฆ่าคนแล้วก็สี่อดุตริมนุสธรรมสี่ข้อเท่านี้ท่านอธิบายเล่มใหญ่เบอร์เริ่มเลยตั้ง353หน้า350กว่าหน้าอธิบายอัตถกถานี่คือออภิวินัยทีนี้อภิธรรมก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนี่ครับคือคำอธิบายพระธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเอาไปจากพระสุตตันตปิฎกนั่นเองขนไปจากพระสุตตันตปิฎกนั่นเองไปอธิบาย แล้วก็ในสังคายนาครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองก็ยังไม่ปรากฏว่าแยกพระธรรมออกเป็นพระสุตตันตปิฎกหรือพระอภิธรรมปิฎกแต่คงเรียกอยู่แต่ว่าสังคายนาพระธรรมพระวินัยทีนี้ก็มาแต่งกันขึ้นภายหลังจากสังคายนาคราวนั้นเมื่อจารึกเป็นตัวอักษรเมื่อสังคายนาครั้งที่5ประมาณพ.ศ.452ก็ได้มีครบทั้ง3ปิฎกคือแยกกันออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้ผมก็พูดถึงความเป็นมาอะไรต่างๆของพระอภิธรรมทีนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ในวินัยปิฎกเองก็ในส่วนที่เป็นบทภาชณีคือแจกบทแม้ว่ามาอธิบายแต่ละบทแต่ละศัพท์แล้วก็เรื่องวินีตวัตถุคือเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากเครื่องเติมที่เป็นเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบทเช่นสิกขาบทที่1เรื่องพระสุทินนี่เป็นเรื่องเดิมพระสุทินไปเสพเมถุนด้วยภรรยาเดิมของตนด้วยการถูกขอร้องแล้วก็จบแค่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติวินัยแล้วต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนโน้นทำอย่างโน้นอะไรที่พระพุทธเจ้ายังไม่บัญญัติเขาก็ทำอันนี้เรียกว่าวินีตวัตถุก็เรียกว่าวินีตวัตถุก็ยิ่งมากใหญ่เลยมากมายกายกองคราวนี้มาถึงปัญหาอีกเรื่องหนึ่งว่าการสวดศพในสังคมไทยในเมืองไทยใครตายลงก็เอาศพไปโสตั้งสวดที่วัดทำไมจึงเรียกว่าสวดอภิธรรมทำไมจึงเรียกว่าสวดพระอภิธรรมคือว่าทำไมต้องเป็นอภิธรรมแต่สวดพระสูตรไม่ได้หรือสวดวินัยไม่ได้หรือตอบว่าได้สวดอะไรก็ได้เพราะว่าสวดอะไรคนฟังก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วพวกคนสวดก็บางส่วนก็ไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่รู้เรื่องก็เป็นแต่สักว่าพิธีกรรมเท่านั้นว่าสวดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นทางต่างจังหวัดไม่ได้สวดอภิธรรมแต่ว่าสวดข้อความในพระสุตตันตปิฎกเช่นสวดอาทิตตปริยายสูตรสวดอภิธาสวดอาทิตตปยายสูตรสวดธรรมนิยามสูตรที่ว่าด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาสวดอาทิตตปยายสูตรที่ว่าด้วยอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นของร้อนสวดอนัตตลักขณสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอนัตตาทีนี้จะเรียกว่าสิ่งนี้เป็นอภิธรรมก็ได้จะเรียกว่าเป็นอภิธรรมก็เป็นศัพท์แปลว่าชื่อ เท่านั้นเองจะเรียกว่าอะไรก็ได้พระพุทธเจ้า ก็ทรงสอนธรรมะที่ลึกซึ้งอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่ควรได้รู้สิ่งที่ลึกซึ้งแต่ท่านไม่ทรงเรียกว่าอภิธรรมเท่านั้นเองคือไม่มีคำเรียกอย่างนั้นเหมือนกับดอกกุหลาบนะครับท่านครับเหมือนกับดอกกุหลาบท่านจะเรียกมันว่าดอกอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้เนื้อตัวมันเป็นดอกกุหลาบท่านจะเรียกมันว่าดอกอะไรก็ได้แต่ว่าเนื้อตัวมันเป็นดอกกุหลาบลักษณะมันเป็นดอกกุหลาบกลิ่นมันเป็นกลิ่นกุหลาบลักษณะมันเป็นกุหลาบท่านจะเรียกมันเป็นดอกอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียกมันเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมนี่ก็เป็นเนื้อธรรมที่จะนำมาใช้แล้วก็แก้ทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ทำความทุกข์ให้เบาบางลดลงได้ท่านจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามใจเพราะฉะนั้นนะถามว่าทำไมต้องสวดอภิธรรมมันเป็นเวลานี้มันเป็นในเพียงตัวหนังสือคือว่ากลายเป็นธรรมเนียมว่าคำว่าสวดศพคือสวดพระตั้งศพสวดพระอภิธรรมพระท่านจะสวดอะไรก็ได้ผมก็ไปฟังบ่อยๆท่านก็ไม่ได้สวดอภิธรรมท่านก็สวดโมกุปายคาถาท่านก็สวดปัพพโตปมะคาถาท่านก็สวดอะไรต่ออะไรซึ่งชาวบ้านก็ฟังไม่ออกว่าท่านสวดอะไรแล้วก็แต่ว่าเรียกชื่อว่าสวดอภิธรรมเพราะฉะนั้นก็อันนี้แต่ที่นี้ตามตำนานเขาก็ว่ากันไปว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไป โปรดพระพุทธมารดาชั้นดาวดึงในพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งไม่ใช่พรรษาที่หนึ่งนะครับมีอยู่พรรษาหนึ่งที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาชั้นดาวดึงซึ่งมีในอัตถกถาภายหลังซึ่งต้องการจะให้เป็นประวัติของอภิธรรมว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาไปอย่างนั้นพระพุทธมารดาก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ไปอยู่ชั้นดาวดึงก็เลยสวดอภิธรรมเพื่อให้คนตายคนที่ตายไปแล้วฟังคนที่ตายไปแล้วก็คงไม่รู้เรื่องอยู่ดีคนเป็นยังไม่รู้เรื่องเลย จะให้คนที่สิ้นชีวิตไปแล้วจะรู้เรื่องอย่างไรอันนี้ก็เราก็ทำกันเป็นประเพณีพิธีการเท่านั้นนั่นก็ธรรมนี่เรามีไว้สำหรับปฏิบัติถ้าเผื่อจะปฏิบัติเนื้อธรรมเนื้อธรรมที่จะนำปฏิบัติได้มากก็อยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีนี้ถ้าเนื้อธรรมที่มีอยู่ในอภิธรรมมัตตสังคหะหรืออภิธรรมมัตตภาวินีดีกาหรืออะไรที่แต่งกันขึ้นมาก็นำมาใช้สำหรับที่จะคุยกันสนุกคุยกันแล้วก็ถกเถียงกันอภิปรายกันเพราะนั้นถ้าเผื่อท่านเดินผ่านไปที่ไหนไปเจอที่เขาสอนอภิธรรมกันอยู่ก็จะได้ยินเสียงก็มีคำถามอยู่ตลอดเวลาและจะมีคำตอบตลอดเวลามันน่าสงสัยไปแทบทุกอย่างก็ทำให้คนฟังสงสัยไปหมดทุกอย่างแล้วก็ถามกันไปคุยกันไปตอบกันไปสำนักวิปัสสนาบางแห่งก็ตั้งสำนักวิปัสสนาแล้วก็บอกว่ามีการสอนอภิธรรมด้วยแต่บางแห่งก็ตั้งสำนักวิปัสสนาห้ามเรียนอภิธรรมอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีทีนี้มีข้อน่าคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอภิธรรมเนี่ยพูดกันว่าไม่พูดถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่เนื้อธรรมล้วนๆแต่ทีนี้ถ้าเผื่อท่านสำรวจอภิธรรมด้วยดีให้ทั่วให้จบแล้วก็มีหลายแห่งที่พูดถึงนรกสวรรค์พูดถึงเทวดามีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่หรือที่จะนับตัวเลขเยอะแยะไปหมดตัวอย่างเช่นตอนที่ว่าธรรมอภัยวิพังในพระไตรปิฎกเล่ม35นะครับเป็นอภิธรรมปิฎกมีอยู่18วิพังด้วยกันมีธรรมอภัยวิพังเป็นสุดท้ายพูดเรื่องนรกสวรรค์พูดเรื่องเทวดาพูดเรื่องอะไรเทวดาอายุเท่าไหร่ชั้นไหนอายุเท่าไหร่มากมายหลายกองนับไม่ไหวตัวเลขนับไม่ถ้วนไม่รู้จะเป็นเพิ่มศูนย์เข้ามาสักกี่ร้อยตัว พระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไรไม่ว่าจะอยู่ในรูปของพระสูตรพระวินัยหรือพระอภิธรรมหรือเรื่องชาดกก็ตามประโยชน์ของมันอยู่ที่คนนำไปใช้ประโยชน์ประโยชน์อยู่ที่คนนำไปใช้ประโยชน์ถ้าคนนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์มันอยู่ที่คนนำไปใช้ประโยชน์เท่านั้นเองไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอะไรไม่ว่าท่านจะพูดอะไรจะพูดดีสักแค่ไหนจะมีคนนิยมสักเท่าไหร่อะไรอย่างไรถ้าคนเอาไปใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ในการที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมที่จะมีประโยชน์ที่สุดแม้ในรูปของชาดกก็อยู่ที่ว่าเขานำไปใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นว่าบางอย่างมันก็นำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับบางคนเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่การใช้ประโยชน์นะผมขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้พุทธบริษัทเรามองพุทธศาสนาทั้งระบบ เหมือนกับมองต้นไม้ทั้งต้นครับเห็นช้างทั้งตัวเห็นช้างทั้งตัวเรารู้ว่าช้างเป็นอย่างไรแต่ถ้าเผื่อว่ารู้จักพุทธศาสนาหรือเรียนพุทธศาสนาเหมือนกับตาบอดคลำช้างก็จะเถียงกันตายเหมือนกับคนตาบอดคลำช้างนั่นแหละแล้วก็ต้องมองดูต้นไม้ทั้งต้นเหมือนกับเห็นต้นไม้ทั้งต้นถ้าเราไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้นมีแต่คนที่ดึงส่วนมาให้ดูเช่นว่าคนหนึ่งเอาลูกมะม่วงมาให้ดูแล้วบอกว่านี่คือมะม่วงอีกคนหนึ่งเอาใบมะม่วงมาให้เราดูเราไม่เคยเห็นต้นมะม่วงเลยเอาใบมะม่วงมาให้เราดูบอกนี่คือมะม่วงทั้งหมดอีกคนหนึ่งก็เอาเปลือกมะม่วงเปลือกไม้มะม่วงมาให้เราดูเราบอกว่านี่คือมะม่วงทั้งหมดแล้วเราซึ่งไม่เคยเห็นต้นมะม่วงทั้งต้นก็ไปยึดมั่นในส่วนนั้นๆว่าเป็นมะม่วงแล้วแต่ละคนทั้ง3คน4คนนั้นต่างก็ยึดมั่นในส่วนของตัวว่าเป็นมะม่วงทั้งหมดก็เถียงกันตายจะตกลงว่าทั้ง3คนนั้นไม่รู้จักต้นมะม่วงสักคนหนึ่งก็เหมือนตาบอดคลำช้างในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้านั้นเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังนั่นแหละแต่คนที่ไปคลำเอาถูกขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสาคนที่ไปคลำเอาถูกหางก็คิดว่าเหมือนไม้กวาดแล้วก็มาเถียงกันเนี่ยตั้งมัดตั้งมวยกันเพราะว่าไม่เห็นช้างทั้งตัวเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือว่ามองพุทธศาสนาให้เห็นทั้งระบบทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วเราก็จะรู้จักพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริงรู้จริงแล้วก็จะเกิดความถูกต้องขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับเวลาหมดแล้วผมคิดว่าการทำความเข้าใจเรื่องพระสุตตันตปิฎกคืออะไรพระธรรมพระอภิธรรมคืออะไรในหัวเรื่องที่สิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันพรุ่งวันมะรืนนี้วันจันทร์ค่อยตั้งเรื่องใหม่ครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลานั้นก็ค่อยเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินทร์ อินทศรัตน์จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9สิงหาคม2542นะครับเรื่องที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นหัวเรื่องใหญ่ก็คือสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้องได้เสนอไปหลายเรื่องแล้วนะครับวันนี้ก็ลองคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องยอดพระกันไตรปิฎกยอดพระกันไตรปิฎกคือทราบข่าวว่าพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวพุทธเรานิยมสวดกันอยู่มากแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในคาถายอดพระกันไตรปิฎกมากแล้วก็ยาวด้วยท่านตัดเป็นข้อก็25ข้อยาวแล้วก็ท่องยากที่ท่องยากก็เพราะว่าภาษาไม่ค่อยจะเป็นภาษาตั้งแต่ข้อ3ไป ก็สองปลายๆก็เริ่มจะไม่ค่อยจะถูกภาษาแล้วเพราะฉะนั้นทางวัดจึงไม่ได้สวดนะครับพระไม่ได้สวดเลยแต่ชาวบ้านออกไปสวดกันมากที่ออกไปสวดกันมากนี่ก็เห็นจะเรื่องการโฆษณาหรือว่าการพรรณนาสรรพคุณของยอดพระกันไตรปิฎกผมขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบเสียก่อนนะครับว่าที่เป็นยอดพระกันไตรปิฎกจริงๆหรือว่าที่เป็นอักษรย่อของพระไตรปิฎกจริงๆมีอยู่ไม่กี่ตัวครับมีอยู่ในข้อ12เท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีมีอยู่ในข้อ12ไม่กี่ตัวเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าคืออะไรนอกจากนั้นไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ใช่ยอดพระกันไตรปิฎกคือไม่ใช่หัวใจของพระไตรปิฎกถ้าเผื่อท่านจะสวดให้ง่ายเข้าไม่ปวดหัวก็สวดเฉพาะข้อ12ไม่กี่ตัวอาปามะจุปะท่านที่จำได้นะครับท่านที่จำได้ก็สวดอาปามะจุปะนั่นเป็นหัวใจของพระวินัยแล้วก็ทีมะสังอังคุนั่นเป็นหัวใจของพระสุตตันตปิฎกแล้วก็สังวิทาปุกายปะนั่นเป็นหัวใจของพระอภิธรรมแล้วก็มีเตชะสุเนมะภูชนาวิเวอันนั้นก็เป็นหัวใจของทศชาติหรือชาดกสิบชาดกตั้งแต่พระเตมีมาจนถึงพระเวสสันดรแล้วก็มีอิสวาสุอันนั้นก็อิติปิโสสวาคาโตซึ่งท่านสวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสุปฏิปันโนอันนั้นเองแล้วก็มาถึงข้อ25ข้อ25ก็มีอยู่3คำคือมะอาอุมะอาอุนี่ที่จริงควรจะเรียงเสียใหม่ให้เป็นอาอุมะมะนั่นหมายถึงมหาสงฆ์อานั่นคืออารหังอุนั่นคืออุตตมธรรมควรจะเรียงเสียใหม่ว่าอาอุมะอาก็คืออารหังอุก็คืออุตตมธรรมมะก็คือมหาสงฆ์ก็มีคาถาที่ท่านผูกเอาไว้ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธอุตตมังธรรมมัจจคาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ทรงบรรลุอุตตมธรรมมหาสังฆังปโปเทสีแล้วก็ปลุกพระมหาสงฆ์สงฆ์หมู่ใหญ่ให้ตื่นขึ้นจิตเจตังรัตนัตยังนี่คือพระรัตนตรัยก็เท่านั้นเองเท่านี้แหละครับที่ท่านควรจะสวดในยอดประกันพระไตรปิฎกที่ท่านสวดจนปวดหัวมากมายถ้าจะสวดก็สวดเท่านี้เนี่ยคือยอดหรือว่าอักษรย่อของยอดพระกันหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกนอกจากนั้นก็ไม่เกี่ยวเลยแล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องเป็นภาษาที่เลอะเทอะมากผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะครับกล้าพูดว่าเป็นภาษาที่เลอะเทอะแต่ที่นี่ที่คนเขานิยมสวดก็เพราะว่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่าเปิดกลุ่มได้ที่เมืองสวรรคโลกมีคำกล่าวในหนังสือนำว่าผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือนมีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสวงสูงเทียมเทวโลกดูสิเพียงมีไว้ประจำบ้านเรือนเท่านั้นแหละจะมีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้แบบนี้แล้วก็ป้องกันพยันตรายต่างๆทำมาหากินเจริญทำมาหากินเจริญมันก็ต้องทำมาหากินให้ถูกวิธีไม่ใช่มีหนังสืออย่างนี้เอาไว้ในบ้านเรือนอย่างเดียว แต่ผมอ่านต่อไปนะครับบทสวดยอดพระกันไตรปิฎกนี่เป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้เรื่องว่าอะไรสรรเสริญพระพุทธคุณสรรเสริญพระพุทธคุณนี่อยู่นอกยอดพระกันเป็นบทนำก็มียุติปิโสพระควาอะไรเนี่ยก็เราสวดกันอยู่แล้วสวดง่ายๆที่สวดกันอยู่ที่พระท่านสวดอยู่ประจำก็ดีแล้วแล้วก็สัจจยายหัวใจพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎก84,000พระธรรมกันว่าเข้าไปนั้นก็อย่างที่ว่าแล้วตะกี้เนี่ยครับก็เท่านั้นแหละที่เป็นที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็พระเจ้า500ชาตินั้นไม่มีครับเป็นหัวใจพระเจ้า10ชาตินั้นมีผมเรียนให้ว่าให้ทราบแล้วว่ามีทีนี้ก็ผู้ใดได้สวดภาวนาทุกเช้าค่ําแล้วเป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิแต่สวดอันนี้แต่ถ้าไปทำทุจริตเข้ามันก็ต้องตกอบายอยู่ดีแม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆจากภาวนาประกาศฐานอื่นๆสัก100 ปีอานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาประกาศฐานนี้ครั้งหนึ่งดูสิครับภาวนาประกาศฐานอื่นๆสัก100 ปีอานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาประกาศฐานนี้ครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับคำพูดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ครับนี่ไม่ใช่คาถาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ทำไมไม่เอาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้เช่นมงคลสูตรรัตนสูตรธรรมจักกัปปวัตนสูตรธรรมนิยามสูตรอาทิตตปริยายสูตรดีทั้งนั้นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสวดง่ายด้วยรู้เรื่องด้วยแล้วเขาเขียนนำต่อไปนะครับว่าถึงแม้ว่าอินพรหมยมยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกันไตรปิฎกนี้ดูสิและมีคำอธิบายคุณความดีไว้ในต้นฉบับอีกนานับประการอันนี้ครับมันเกินความจริงเหลือเกินคือว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราต้องการผลอย่างใดต้องปฏิบัติเอาต้องการทำมาค้าขึ้นเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าใจเพื่อนมนุษย์อะไรทำนองนี้นะครับต้องการจะมีสตังค์ใช้ก็ต้องขยันทำมาหากินรู้จักเก็บรู้จักรักษานี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ผม ไม่อยากจะอ่านทั้งหมดของยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็ชี้ให้ดูว่านี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดอะไรนะฮะมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้เรื่องทีนี้ ถ้าเผื่อท่านยังมีศรัทธาที่อยากจะสวดอยู่ถ้าเผื่อท่านยังมีศรัทธาที่อยากจะสวดอยู่ก็สวดแค่ข้อ12นี่ข้อ11 ข้อ12เนี่ยกุศลธรรมายติปิโสภะคะวาอะฮาเนี่ยนี่อะไรอะฮาเนี่ยมันเหมือนกับใครเป็นคนสวดแล้วก็ร้องขึ้นมากุศลธรรมายติปิโสภควาแล้วก็อะฮามันอะไรภาษาอะไรยาวชีวังพุทธังสนังกัจฉามิอันนั้นถูกแล้วชัมพูทีปัญจอิสโรอะไรอันนี้คืออะไรชัมพูทีปัญจอิสโรนี่คืออะไรกุศลธรรมากับกุศลธรรมนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังฆายะนี่ก็นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์อันนี้ใช้ได้ปัญจพุทธานะมามิอังข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า5พระองค์ภาษาก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นเองทีนี้ก็มาเริ่มอาปามะจูปะอันนี้แหละคือหัวใจพระวินัยทีมะสังอังคุนั่นหัวใจพระสุตตันตปิฎก นิกายทั้ง5ทีฆนิกายมัชฌิมานิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุตตกนิกายแล้วก็สังวิทาปุกายปะอันนั้นก็หัวใจพระอภิธรรมสังคณีวิปังธาตุกถาคาถาวัตถุยมกปัฏฐานแล้วก็จะเรียกมาอุปะสาชะสูนี่ไม่รู้อะไรแล้วก็มาต่อว่าเหปาสายะโสโสสะสะนี่อะไรก็ไม่รู้อานิก็ไม่รู้อะไรเตชะสุเนมะก็มาถึงตรงเนี้ยภูชนาวิเวก็เป็นเตมีเตมหาชนกสุวรรณสามเกี่ยวกับชาดก10ชาติสุดท้ายแล้วก็มีมาอิสวาสุหน่อยนึงแค่นี้แหละครับถ้าเผื่อท่านยังจะสวดจริงๆก็สวดแค่ข้อ12นี่ก็พอแล้วยังพอแล้วแล้วก็ท่านต้องรู้เรื่องถึงจะได้อานิสงส์ถึงจะได้อะไรต่ออะไรพอสมควรในคำพีของเราท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่าผู้ที่จะ สวดอะไรแล้วให้ได้ผลให้ได้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์นั้นจะต้องมีองค์สามมาต้องดูองค์สามของผู้สวดในอัตถกถาทีฆนิกายนะครับองค์สามของผู้สวดคนที่จะสวดมนต์เนี่ยหนึ่งสวดถูกอักขระต้องสองสวดให้ครบบริบูรณ์ไม่ทำบทเพียรชนะให้ขาดตกบกพร่องและก็รู้ความหมายของบทสวดนั้นด้วยแล้วต้องรู้ความหมายของบทสวดนั้นด้วยทีนี้ถ้าเผื่อท่านไม่รู้ท่านสวดไปทำไมสวดไปเพื่ออะไรถ้าเผื่อสวดเพื่อครั้งเพื่อศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นศีลปัตตปรามาสไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็ข้อ3ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตานี่สำหรับผู้สวดนะครับปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนี่อัตถกถาทีฆนิกายอัตถกถาอัตตานาทิยสูตรทีนี้องค์3ของผู้ฟังผู้ฟัง1ไม่มีอนันตริยกรรม5มีมาตุคาตปิตุคาตเป็นต้น2ไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลข้อ3มีความเชื่อและเลื่อมใสในอนุภาพของพระปริตอันนี้คำตอบของพระนาคเสนที่ตอบพระเจ้ามิลินในมิลินทปัญหาตรงมัจจุปาสามุตติปัญหาแปลว่าปัญหาที่พ้นจากบ่วงของมัจจุ อันนี้แหละครับทีนี้ เรื่องคาถาชินบัญชรนี่คงไม่ทันแล้วนะครับเอาไว้วันหลังเอาไว้โอกาสหลังเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นต่อไปว่าการสวดมนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านจะสวดดีๆนะมีเยอะแยะเลยครับอย่างยอดพระกันเนี่ยครับในวัดเนี่ยพระไม่สวดเลยไม่มีวัดไหนสวดเลยครับเพราะท่านรู้ว่าพระท่านแปลได้ท่านรู้ว่าอันนี้ไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่เป็นภาษาแปลไม่ได้ท่านก็ไม่สวดท่านก็สวดพวกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันเป็นแปลออกมาแล้วเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอนัตตลักขณสูตรว่าโดยเรื่องอนัตตาแปลออกมาแล้วก็เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาให้เราเข้าใจเรื่องอนัตตาธรรมจักรนั้นให้เราเข้าใจ อริยสัจ4อาทิตตปริยายสูตรให้เรารู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสผัสสะอะไรเป็นของร้อนร้อนเพราะราคะโทสะโมหะร้อนเพราะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยครับถ้าเผื่อท่านอ่านคำแปลสักหน่อยหนึ่งแล้วก็สวดพวกนี้เราก็จะได้ความได้ธรรมะได้ทั้งสมาธิเป็นบริกรรมสมาธิแล้วได้ปัญญา ได้ปัญญาสามารถจะบรรลุธรรมได้แม้แต่เพียงแต่การสวดสวดสิ่งเหล่านี้นะครับได้ความหมายธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสูตรก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบอกให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามสิ่งเหล่านี้คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้เปิดเผยจำแนกทำให้ตื้นวิวัตติวิภัชติอุตตานีกโรติทำให้ตื้นทำนองนี้นะครับเราก็จะเข้าใจธรรมะได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นแล้วท่านอยากสวดจริงๆท่านไปซื้อหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตมาสัก3เล่มเล่ม1เล่ม2เล่ม3ที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยหน้าวัดบวรนิเวศนะครับโบราณอาจารย์ท่านเก็บข้อความดีๆมาพิมพ์เป็นหนังสือไว้ชื่อว่าพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม1สำหรับนักธรรมชั้นตรีเล่ม2สำหรับนักธรรมชั้นโทเล่ม3สำหรับนักธรรมชั้นเอกมีคำบาลีมีคำแปลไว้ให้ด้วยแล้วก็รู้เรื่องตลอดแล้วบอกที่มาให้ด้วยว่ามาจากที่ไหนถ้าเผื่อท่านมีพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาไว้สักชุดหนึ่งสมมตินะครับว่าท่านมีพออ่านพุทธศาสนสุภาษิตแล้วตามได้เลยตามไปดูที่ต้นฉบับได้เลยเพราะท่านบอกเอาไว้ว่าเรื่องนี้คำนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นชาดกท่านก็จะบอกว่าจากชาดกหน้าที่เท่าไหร่เราก็ตามได้สบายได้ทั้งความรู้ได้ทั้งปัญสติได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้ทั้งคำสอนคำเตือนใจเป็นคำเตือนใจทั้งนั้นนะครับเช่นเริ่มต้นอัตตาหิอัตตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิกิระตุตโมทราบมาว่าตนนั่นแหละฝึกได้ยากอัตตาสุดันโตบริสัทธโชติตนที่ฝึกได้แล้วเป็นแสงสว่างของตนอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายครับดีเหลือเกินครับดีเหลือเกินอัตนาหิสุดันเตนะนะนาทังลภติดุลภังตนที่ฝึกดีแล้วได้ที่พึ่งย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนี่หมวดตนนะครับหมวดตนมีทั้งเยอะทั้งหลายข้อพอไปหมดไปหมดความประมาทไม่ประมาทหมดความประมาทหมดว่าด้วยบุญหมวดว่าด้วยปัญญาหมวดว่าด้วยอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็จะได้สติได้ปัญญาถ้าเผื่ออยากมีทรัพย์อยากได้ทรัพย์ท่านก็สอนเอาไว้เราก็ท่องให้ท่านนะครับปฏิรูปการีทุรวะอุทาตาวินเตทานังผู้ที่มันขยันทำธุระให้เหมาะสมก็จะหาทรัพย์ได้คำแปลเป็นอย่างนั้นนะท่องเอาไว้แต่ไม่ดีกว่าจะไปท่องไอ้มุมะปูปะอะไรอาอุอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้อะไรไม่รู้แปลว่าอะไรมันเสียเวลาเปลืองสมองแล้วก็งมงายด้วยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราควรจะทำความเข้าใจกันใหม่กล้าพูดกันด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีกับพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายผมก็ที่พูดมานี่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปคัดค้านขัดแย้งอะไรท่านแต่ว่าอยากจะแนะนำว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่สิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะได้ว่าถ้ามันเสียเวลาไปเปล่าๆโดยได้ประโยชน์แต่น้อยหรือเกือบไม่ได้เลยเราจะเสียเวลาทำไมให้เรารู้ให้เข้าใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจในสิ่งที่ได้ประโยช ย่างนั้นดีกว่านะครับเราจะได้ใช้เวลาเท่าที่เรามีอยู่ซึ่งแต่ละคนก็มีไม่มากนักจะไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำไมใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับพอดีเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้ผมอาจจะเล่าคาถาเรื่องคาถาชินบัญชรให้ฟังว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคาถาชินบัญชรคาถาชินบัญชรนั้นมาจากไหนไปจากไหนมาอย่างไรไปอย่างไรเราถึงมาท่องกันทั่วประเทศกันอยู่เวลานี้คาถาชินบัญชรนั้นภาษาดีนะใช้ภาษาถูกต้องทั้งหมดเลยแต่ว่าเราควรจะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต่อคาถาชินบัญชรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีเพิ่งมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ